Europejskim. Dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 1 sierpnia. Jest 15. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. W całym kraju trwają uroczystości 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach jest nasz reporter. To była walka dobra ze złem absolutnym, mówił w Muzeum Powstania premier Mateusz Morawiecki. W serwisie też relacja z kolejnego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Dziś mija 79 lat, odkąd w stolicy padł rozkaz rozpoczęcia walki z brutalnym okupantem. Walki, która miała trwać kilka dni, a zakończyła się po 63. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na wojskowych Powązkach. Karolu, jak Polacy upamiętniają dziś powstanie? Na Powązkach widać w tej chwili bardzo wiele rodzin z dziećmi, które przyszły zapalić znicze i złożyć kwiaty przy grobach powstańców. Wiele z tych osób nie ma osobistych, rodzinnych związków z bohaterami powstania. Przyjechali z różnych części kraju, by po prostu oddać hołd osobom, o których uczyli się w szkole, o których czytali w książkach lub w których losy śledzili w filmach czy serialach. Duża część z nich założyła dziś opaski powstańcze lub koszulki ze znakiem Polski Walczącej. Mamy taką swoją trasę, prawda? Tutaj po prawej stronie powstaniec warszawski, były premier, pan Jan Olszewski, dalej pan pułkownik Kukliński, pan major Łupaszka, no a dalej to jest cały panteon powstańców. Nie mogłabym nie być. Jakby było pusto, to tak jakbyśmy o nich zapomnieli. Kochamy i Polskę i wszystko, co się dzieje. Może nie wszystko, ale no kochamy ten kraj i chcę tym przyjazdem swoim podziękować za to, co zrobili. Miejsca spoczynku polskich bohaterów widać z daleka. Powiewają przy nich flagi i biało-czerwone wstążki. Co kilka minut obok miejsca, w którym stoję, przychodzi grupa harcerzy, którzy idą między innymi odwiedzić kwaterę batalionu Zośka. Tam, przy brzozowych krzyżach, oprócz zniczy, często zostawiają również swoje chusty harcerskie. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację. Przed południem prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod tablicą poświęconą ofiarom niemieckiego obozu przejściowego na Zieleniaku na warszawskiej Ochocie. W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił, jak wielkie cierpienia zadali mieszkańcom tej dzielnicy SS-mani z rosyjskiej formacji RONA. Niewielka stosunkowo grupa powstańców pozostała w tej dzielnicy, natomiast wkroczyły tutaj oddziały Waffen-SS, a w szczególności żołnierze, zbrodniarze brygady RONA. Byli to Rosjanie, którzy byli w służbie hitlerowskiej, niemieckiej, należeli do jednostek Waffen-SS z wyjątkowym okrucieństwem. Potraktowali mieszkańców Ochoty. Tutaj w tym miejscu był wówczas plac targowy. To była walka dobra ze złem absolutnym, mówił z kolei w Muzeum Powstania Warszawskiego premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz przy dzwonie Montera. Powstańcy walczyli o biało-czerwoną orła, ale przede wszystkim była to walka dobra ze złem. Dobra ze złem absolutnym, które chciało zniszczyć nie tylko życie, ale odwrócić do góry nogami cały porządek wartości, całą hierarchię wartości. I za to także powstańcy oddawali życie. Muzeum Powstania Warszawskiego powstało z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rano hołd poległym powstańcom oddano na Ochocie, w miejscu, w którym 79 lat temu znajdowała się kwatera główna Armii Krajowej i w którym wydano rozkaz o rozpoczęciu zrywu. Decyzja ta była obiektem burzliwych dyskusji, powiedział podczas uroczystości szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Jednym z jej uczestników był pułkownik Kazimierz Jiranek-Ostmecki, szef wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej. On też miał wiele wątpliwości, ale jak napisał w swoich wspomnieniach, nikt nie zrozumie naszej decyzji, jeżeli nie mieszkał w Warszawie okupowanej przez Niemców. Do walki w powstaniu stanęło kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Armii Podziemnej. Pozbawiona pomocy sojuszników Warszawa walczyła przez 63 dni. Kolarze minęli już pół metek czwartego etapu Tour de Pologne. Meta w Opolu coraz bliżej. Wszystkie premie już za peletonem. Trasa powoli robi się płaska. O tym, co dzieje się na trasie, opowiedzą Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Dokładnie 68 kilometrów do mety w Opolu, a na prowadzeniu cały czas ta czwórka śmiałków, Austriak, Kazach i dwóch Polaków, Norbert Banaszek, Patryk Stosz. Był taki moment, że ta przewaga miała tylko minutę 30, 90 sekund nad peletonem. No, a teraz znowu nam się zwiększyła przewaga do 2 minut i 18 sekund, a na prowadzeniu w peletonie mocno pracują kolarze Jumbo Wisman i Soudal Quickstep, a więc tutaj praca dopiero się rozpoczyna, by dopaść tych uciekających. uciekinierów jeszcze przed wjazdem do Opola. 68 km do mety, a my czekamy właśnie tutaj w centrum Opola na ulicy Ozimskiej. Tutaj zlokalizowana jest meta, którą poprzedza długa 400-metrowa, no i taka na szerokość dwóch pasów ulica, która będzie areną tego finiszu, jak się spodziewamy z grupy. Grupa uciekinierów, ta czwórka, która zawiązała się na samym początku dzisiejszego odcinka tuż za Strzelinem, pracuje na razie samodzielnie, ale podejrzewam, że powoli, powoli peleton będzie się próbował im dobrać do skóry, aby wyprowadzić swoich liderów, sprinterów. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia. Dziękujemy za relację. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Wyniki, trasa i składy oraz obszerne relacje w specjalnym serwisie tematycznym tdp.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie, przelotne opady deszczu w północno-zachodniej i zachodniej części kraju oraz na południu słabe burze. Od 19 stopni na Pomorzu i nad morzem do 23 w centrum i 27 na Podkarpaciu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, rano na wschodzie przelotny deszcz, a po południu od zachodu postępujące słabe opady jednostajnego deszczu. Od około 23 stopni na przeważającym obszarze kraju do 25. Wiatr słaby w górach, chwilami porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 19. Michał Jakubik za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3, przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today. Take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick. Be to and fro like this all our lives. You're the only way to me. The path is clear. What do I have to say to you? For God's sake, dear. For God's sake, dear. God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick. So This was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick. Sierpnia 1944. Pamiętamy. Jan Józef Lipski. 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Mój pluton został skierowany do akcji ratunkowej. Trzeba było z noszami najpierw wskakiwać w ten dosłownie gotujący się teren, na którym bez chwili przerwy prawie wybuchały w jakimś miejscu pociski. Mówi strzelec kompanii B1 pułku Armii Krajowej Baszta, Jan Józef Lipski, pseudonim Grabie. Ładowało się rannego na nosze. No i trzeba było jakoś, wyczekując tę chwilę, kiedy już było po salwie, kiedy pociski już wybuchły, wyskoczyć jak najszybciej, przebiec w rejon jakiś bezpieczniejszy. No a w dodatku jeszcze chcieliśmy zachować pewne takie reguły po prostu ludzkie wobec tych rannych. Nosze zawsze nad jezdnie wystają, mają nóżki. W momencie, gdy słychać było nadlatujący pocisk, to no, nie kładliśmy się obok noszy, żeby nie być niżej niż ranny. Raczej go osłanialiśmy, klęcząc przy noszach, by ranny nie czuł się gorzej w tej sytuacji niż my. Idziemy, miasto woła nas, na 17. zapraszamy do Trójki. 1 sierpnia w kalendarzu, dziś Dzień Pamięci Warszawy, dziś Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. I ten temat zdominuje dzisiejsze Zapraszamy do Trójki. Za godzinę i 44 minuty cała Polska zatrzyma się na minutę. Godzina W. Warszawa oddaje hołd bohaterom niepodległościowego zrywu sprzed 79 lat. W kolejną rocznicę wybuchu powstania od rana w stolicy trwają uroczyste obchody. Wszystko rozpoczęło się już o godzinie 9 przy ulicy Filtrowej na Ochocie, gdzie mieściła się konspiracyjna siedziba Warszawskiej Armii Krajowej. Teraz mieści się tu tablica upamiętniająca podpisanie przez Antoniego Chruściela Montera, dowódcę Okręgu Warszawskiego AK, rozkazu rozpoczęcia powstania warszawskiego. Ważnym elementem obchodów była też uroczystość w parku Dreszera na Mokotowie oraz złożenie wieńców przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości od rana obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. W Śródmieście, Ochota, Wola czy Mokotów, bez względu na rejon Warszawy, w każdym miejscu, gdzie toczyły się walki o miasto, pojawiają się od rana biało-czerwone wieńce, zapalane są znicze. Warszawa pamięta o swoich bohaterach. Wy stanęliście po stronie dobra, tak jak po stronie dobra stają zawsze Polacy, mający w sobie gen wolności, umiłowanie wolności. Za to wam dziękujemy, że nie zabrakło wam wtedy odwagi, że nie zabrakło wam wtedy wiary, nadziei na to, że Polska z waszej krwi powstanie. Mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Hołd powstańcom i ludności cywilnej Ochoty złożył też prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w uroczystości przy Zieleniaku, gdzie mieścił się niemiecki obóz przejściowy. W wystąpieniu prezydent mówił o cierpieniu, jakie okupanci, głównie esesmani z rosyjskiej kolaboracyjnej formacji RONA, zadali mieszkańcom Ochoty. Andrzej Duda podkreślił, że bohaterstwem wykazali się nie tylko walczący powstańcy, ale też cywile. Nigdy nie wolno zapomnieć o tym, że w czasie powstania warszawskiego zabitych i zamordowanych zostało ponad 180 tysięcy mieszkańców naszej stolicy. To była straszliwa cena, jaką Warszawa, jaką Polacy, jaką warszawiacy zapłacili za swoje pragnienie wolności, za swoją niezłomność. Szczególny charakter miały uroczystości w parku generała Gustawa Orlicz-Dreschera. W czasie powstania park miał zaledwie 6 lat i na początku stał się masowym cmentarzem dla ginących w ciężkich walkach z Niemcami żołnierzy. To tu, jak mówił żołnierz Armii Krajowej profesor Leszek Żukowski, były ważne z militarnego punktu widzenia dla powstania miejsca. Wehrmacht był na ulicy Puławskiej, SS były w koszarach na ulicy Rakowieckiej, w domu Wedla i w szkole na ulicy Kazimierzowskiej. Żandarmeria była na ulicy Dworkowej, na ulicy Willow. Bateria przeciwlotnicza, pole mokotowskie. Inaczej mówiąc, była broń, którą mieliśmy zdobyć. Hołd żołnierzom walczącym na Mokotowie oddali mieszkańcy dzielnicy i władze miasta. Wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek przypominał heroizm powstańców. Poszliście w szaleńczej walce, poświęcając wszystko i nie zważając na nic. Poszliście w walce o wolność, którą tak umiłowaliście. Uroczystości w parku Dreszera zakończył Marsz Mokotowa. Tłumy warszawiaków przeszły ulicą Puławską do Dworkowej, gdzie mieści się obelisk upamiętniający żołnierzy AK, którzy ginęli w walkach w tej części Warszawy. Główne obchody rocznicy bohaterskiego zrywu obserwowała i obserwuje w dalszym ciągu dla Państwa Agnieszka Drążkiewicz. Down inside of me, something I w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, 23 minuty po godzinie 15. Oczywiście do tematów związanych z uroczystościami, związanymi z rocznicą powstania warszawskiego. Będziemy jeszcze dziś w audycji popołudniowej wracać, a na razie sprawy zagraniczne. Arabia Saudyjska będzie gospodarzem rozmów na temat planu pokojowego dla Ukrainy. Napisał o tym dziennik New York Times, powołując się na informacje dyplomatów z Saudyjskiego Królestwa. Na spotkanie mają się udać m.in. wysłannicy z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Indii. Nie ma jasności, kto dokładnie weźmie udział w szczycie. Światowe agencje podają, że na szczyt mogą przyjechać przedstawiciele nawet 30 krajów. Wiadomo natomiast, że nie będzie na nim, przynajmniej na tę chwilę, reprezentacji państwa agresora, czyli Rosji. Rozmowy zaplanowano na weekend, 5-6 sierpnia. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Promyczek nadziei, tak komentują inicjatywę zwołania szczytu niezależni analitycy wojskowi. Podkreślają oni, że armia moskiewskiego reżimu jest mocno wyczerpana, nie ma kto zastąpić zabitych i rannych, a dodatkowo ataki dronów na rosyjskie miasta, w tym na centrum stolicy, wywołują w Rosji dyskusje niekorzystne dla reżimu. Inicjatywę zwołania szczytu poparły Stany Zjednoczone. Zdaniem rzecznika Departamentu Stanu Matthew Millera, każda inicjatywa, w której społeczność międzynarodowa, niezależnie od dotychczasowego stanowiska, rozmawia z Ukrainą, jest dobra. Oczywiście popieramy inicjatywę zwołania tego szczytu. Od dawna mówimy, że to ważne, żeby Ukraina była obecna w trakcie każdej dyskusji o pokojowym uregulowaniu konfliktu. Istotne jest, żeby państwa, które do tej pory nie usłyszały stanowiska Ukrainy, usłyszały je bezpośrednio od przedstawicieli Kijowa. Dlatego wyrażamy zadowolenie, że na tym szczycie będą obecne właśnie takie kraje. Ich przedstawiciele będą mogli bezpośrednio wysłuchać głosu z Ukrainy. Jeśli chodzi o obecność innych państw, to pozostawiłbym te kwestie Arabii Saudyjskiej i Ukrainie. Mogę potwierdzić, że będzie tam przedstawiciel Stanów Zjednoczonych. Na razie nie jestem jednak gotów, aby wskazać konkretną osobę. Niezależny politolog Ruslan Sulejmanow podkreśla, że w ostatnich tygodniach zmienia się retoryka arabskiego świata w odniesieniu do Rosji. Ważne jest pokazanie Kremlowi w taki symboliczny sposób, że nie wszystkie kraje tak zwanego globalnego południa są po stronie Rosji, że próby Moskwy, aby stać się takim liderem politycznym tych krajów, spełzły na niczym. Istotne jest to, że Iran poparł inicjatywę Arabii Saudyjskiej. Irańczycy otwarcie demonstrują, że nie są gotowi jednoznacznie opowiedzieć się po stronie Moskwy. Tydzień temu minister spraw zagranicznych Iranu oświadczył, że Teheran opowiada się za suwerennością i terytorialną integralnością Ukrainy. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, pytany o szczyt, potwierdził, że wkrótce w Arabii Saudyjskiej odbędzie się takie spotkanie z udziałem doradców politycznych w sprawie realizacji planu, którego zadaniem będzie przywrócenie trwałego i sprawiedliwego pokoju. Ukraiński plan ma mieć 10 punktów i w pierwszej kolejności zakłada pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, opuszczenie przez agresora całego terytorium Ukrainy oraz wypłatę odszkodowań za zniszczenia. Jak było do przewidzenia, Rosja odrzuca ten plan i trzyma się schizofrenicznej wersji wydarzeń, czyli że to Ukraina i Zachód zagrażają rosyjskiej suwerenności, więc Rosjanie tylko się bronią. W takie kłamstwa nie wierzą już nawet twardzi sojusznicy Moskwy, w tym Pekin, Teheran. Jednak choć lista uczestników wciąż nie jest znana, to już niezależne media podają, że do Arabii Saudyjskiej nie przyjedzie przedstawiciel Chin. Tym tematem zajął się Maciej Jastrzębski. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 26,5 minuty po 15. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M33, poczwórny aparat, technologia 5G w super cenie 999 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przeległa niedolność krążenia żylnego kończy dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album z nagraniami Stanisława Grzesiuka, legendarnego barda warszawskiego przedmieścia. Ponad 50 piosenek i niemal 30 komentarzy i monologów. Niezwykły zapis muzycznej historii warszawskiej ulicy w unikalnej kolekcji z archiwum Polskiego Radia. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Niepostrzeżenie minęła 15.30. Niepostrzeżenie również zaczął się wtorkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny. O tym, jak wygląda teraz Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. On nie dość, że się zaczął, to w niektórych miejscach gdzieś się w ogóle nie skończył. Takim miejscem jest m.in. południowa obwodnica Krakowa, czyli A4. Tutaj praktycznie od samego rana mamy korki na odcinku pomiędzy punktem poboru Opłat Balice a węzłem Kraków Południe, i to w obie strony. I tak samo jest niestety na Pomorzu, na S6 i na S7. Dodatkowo mamy tam przebudowę węzła Gdańsk Południe, a pomiędzy węzłami Gdańsk, Karczemki i Kowale w pobliżu Gdańska na 335 kilometrze zderzyły się dwa samochody ciężarowe i jest zwężenie w kierunku Łodzi. Wyjeżdżając na trasy krajowe, S19 odcinek pomiędzy węzłami Łowicz i Nowa Sarzyna w pobliżu Łowiska na 438 kilometrze zepsuł się bus i zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. I jeszcze droga krajowa numer 51 w Warmińsko-Mazurskim, odcinek Lidzbark-Bartoszyce w pobliżu Osieki. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych dwie osoby zostały ranne. Kierowcy jadą naprzemiennie na 24 kilometrze. Serwis Trójki w skrócie, Romuald Wójcik. W całym kraju trwają uroczystości 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Harcerze, którzy w nich uczestniczą, mówią, że bohaterski zryw jest dla nich bardzo ważną lekcją patriotyzmu, a oni są spadkobiercami powstańczych wartości. Od najmłodszych lat przychodziłem. Osobiście bardzo dobrze znałem jednego powstańca. Niestety już tu go z nami nie ma. To jest dla mnie bardzo ważne, aby tu przychodzić i celebrować ten dzień i pamiętać o ich heroicznym czynie. Przeświadczenie o tym, że to, co robię, jest ważne. To symbol tego, że się nie poddaliśmy, że byliśmy w stanie walczyć, podjąć walkę o to, co nasze. Harcerze i harcerki wzięli udział w uroczystościach na warszawskim Mokotowie w parku Orlicz-Dreszera. Strona białoruska przekazała nam informację, że dziś na terenie przygranicznym mogą się poruszać maksymalnie 3 śmigłowce, powiedział rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o lotach białoruskich śmigłowców przy granicy z Polską. Podpułkownik Jacek Goryszewski zaznaczył, że systemy radiolokacyjne nie stwierdziły naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Bezrobocie jest dzisiaj rekordowo niskie. Na tle krajów Unii Europejskiej lepsza sytuacja, chociaż zaledwie o 0,1%, jest tylko na Malcie, powiedziała minister rodziny, odnosząc się do danych Eurostatu. Według nich stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła w Polsce 2,7%, czyli tak jak w maju. Średnia unijna w czerwcu wyniosła 5,9%, a w strefie euro 6,4%, dodała Marlena Maląg. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. A teraz jeszcze sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności sportowa impreza nie tylko tego lata w kraju. Kolarski Tour de Pologne. Trwa czwarty etap ze Strzelina do Opola. Etap długi, niemal 200-kilometrowy. Co dzieje się i działo do tej pory na trasie, opowiedzą nasi ludzie towarzyszący wyścigowi, Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Halo panowie. Witamy serdecznie. 43 kilometry pozostały do mety, do Opola. Na prowadzeniu już tylko trójka, nie czwórka. Przed momentem Kazach Jewgenij Gidych został wchłonięty przez ten pędzący peleton. A na prowadzeniu cały czas dwóch Polaków, Norbert Banaszek i Patryk Stosz. Ale do mety jeszcze sporo kilometrów, bo ten peleton zaczyna pracować coraz mocniej i oni próbują doścignąć uciekinierów jak najszybciej, by tutaj w Opolu już odbyła się rywalizacja sprint. Ale przed Opolem oni muszą zrobić jeszcze takie kółeczko i wtedy mogą zacząć się kłopoty, bo mówiliśmy od rana o tym, że tutaj będzie na trasie mocno wiać i wtedy zmienią kierunek jazdy, ten wiatr będzie wiać nieco w twarz, no i mogą być utrudnienia, dodatkowe utrudnienia, nie tylko dla uciekinierów, ale także dla kolarzy jadących w peletonie. Cały czas ta trójka zmienia się, oni pracują utrzymując przewagę 50 sekund w tej chwili, ta przewaga oczywiście na wcześniejszych fragmentach etapu była dużo, dużo większa. Zbliżają się do mety. 42,5 kilometra w tej chwili. Co chwilę zmiany, co chwilę praca, tak aby jednak utrzymywać tę przewagę jak najdłuższą. To ma wielkie znaczenie, oczywiście prestiżowe, bo tutaj jest ekspozycja w telewizji, to z jednej strony, ale z drugiej Patryk Stosz jako najaktywniejszy zawodnik peletonu biorącego w 80. edycji Tour de Pologne walczy o punkty na premiach górskich. Dzisiaj dwie padły jego łupem, a więc będzie utrzymywał na tych lotnich premiach ten punktowy dorobek. Mamy jeszcze premię specjalną, która już za moment, oni już są coraz bliżej. Tutaj Patryk Stosz próbuje gdzieś jeszcze mocniej nacisnąć na pedały, na tam za nim jest także Norbert Banaszek. Rozciągają się, już spoglądają w kierunku tego miejsca, gdzie będzie kolejna zdobycz punktowa. Atak Banaszka, Patryk Stosz za nim kontruje także Austriak. No ale do mety jeszcze daleko, daleko i tutaj wiele się wydarzy. Kuba Niziński, Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację i zostajemy w kraju. Na warszawskim lotnisku Okęcie można było bladym świtem spotkać naszych pływaków wracających z Mistrzostw Świata w Fukuoce. Po jedyny medal dla Polski popłynął w Japonii na 200 metrów delfinem 19-latek z warszawskiego Brudna Krzysztof Chmielewski. Całkiem sporo pamiętam, no bo płynąłem, mało też widziałem na tym dystansie, bo Leon Marchand zasłaniał drugą część basenu i widziałem praktycznie tylko jego, ale starałem się tam go gonić. Nie, myślę, że dlatego wygrałem kilka setnych z Hondą, bo właśnie nie widziałem ich i starałem się płynąć na maksa. Mówił Krzysztof Chmielewski, doprecyzujmy, że wywalczył medal srebrny, wyprzedził go tylko doskonały Francuz Leon Marchand, którego jak słyszeliśmy nasz pływak w wyścigu finałowym gonił. Teraz piłka kopana i królewskie powitanie, jakie zgotowali Edisonowi Cavaniemu kibice Boca Juniors. Na słynnym stadionie Bombonera w Buenos Aires nowego zawodnika klubu witały tysiące kibiców. Urugwajczyk był bardzo wzruszony, odbierając trykot z numerem 10, w którym występowały legendy klubu Diego Maradona i Juan Román Riquelme. Cavani to ikona światowego futbolu. Grał m.in. w Paris Saint-Germain, Napoli, Manchester United czy ostatnio w Walencji. Na zakończenie w imieniu redakcji sportowej składam hołd wszystkim powstańcom Warszawy. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Przelotne opady deszczu w północno-zachodniej i zachodniej części kraju oraz na południu słabe burze. Od 19 stopni mamy na Pomorzu i nad morzem do 23 w centrum kraju i 27 na Podkarpaciu. Wiatr słaby w górach i w burzach, chwilami porywisty. Za 21 minut godzina 16. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Bez snu. Polon rusza, rozkręca się bardzo dobrze i najważniejsze, Rafał Majka i Michał Kwiatkowski ruszyli i chyba pociągną wreszcie polskie kolarstwo do przodu. Jeśli chodzi o Tour de Pologne, cały czas trzymamy rękę na pulsie, do Opola jeszcze 37,5 kilometra. No, zapraszamy do trójki, ciąg dalszy spraw zagranicznych, bowiem Węgry w dalszym ciągu blokują wejście Szwecji do NATO i nie zatwierdzą go przed jesienią. Posłowie koalicji rządzącej zbojkotowali bowiem zwołaną w tej sprawie specjalną sesję parlamentu. Również Turcja odsunęła na jesień podobne głosowania. Szwecja będzie więc czekać na członkostwo w NATO kolejne tygodnie. Michał Strzałkowski. Szwecja stara się o członkostwo w NATO od ubiegłego roku. Była to reakcja na rosyjską inwazję na Ukrainę, która zdaniem władz w Sztokholmie poważnie zachwiała europejskim bezpieczeństwem. Co do wejścia do NATO istnieje w Szwecji dość szeroka zgoda polityczna. Starania o to zaczął rząd lewicowy, a teraz kończy je prawicowy. Przywódcy państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego zatwierdzili rozszerzenie NATO o Szwecję, a także Finlandię na szczycie w Madrycie w czerwcu ubiegłego roku. Ale formalnie wszystko muszą jeszcze ratyfikować parlamenty. I dotąd nie zrobiono tego na Węgrzech i w Turcji. Turcja żądała od Szwecji zaostrzenia prawa antyterrorystycznego, aby ułatwić ekstradycję emigracyjnych kurdyjskich aktywistów niepodległościowych. Węgry zaś chowały się za Turcją, twierdząc, że nie mogą poprzeć rozszerzenia NATO, jeśli choćby jedno państwo członkowskie ma wątpliwości. Ale tureckie wątpliwości udało się rozwiać tuż przed tegorocznym szczytem NATO w Wilnie. Tak przynajmniej oznajmił prezydent Turcji Recep Erdoğan, a premier Szwecji Ulf Kristersson wielokrotnie to potwierdzał. Jestem bardzo zadowolony, udało nam się przekonać tureckich partnerów, że będziemy wspierać walkę z zagrażającym Turcji terroryzmem. Podaliśmy sobie ręce i potwierdziliśmy to, a sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg był tego świadkiem. Nie musieliśmy ponadto czynić żadnych kroków poza tymi jasno określonymi w szwedzko-tureckim memorandum podpisanym w zeszłym roku. Wszystko będzie się więc dziać w pełnej zgodzie ze szwedzkim prawem. Turcja jednak znowu mnoży problemy. Chodzi o to, że szwedzkie prawo dopuszcza palenie Koranu oraz innych ksiąg świętych dla pozostałych religii. W Szwecji uznawane jest to za dopuszczalną w ramach wolności słowa krytykę religii. Ponieważ jednak tak liberalne prawo psuje Szwedom relacje z wieloma krajami muzułmańskimi, władze w Sztokholmie rozważają już większą ochronę prawną uczuć religijnych. Turecki prezydent ogłosił natomiast, że jego wniosek o zatwierdzenie akcesji Szwecji do NATO wpłynie do parlamentu w Ankarze najwcześniej w październiku. Podobnie jesienią chce takiego głosowania w parlamencie w Budapeszcie premier Węgier Viktor Orbán, a minister spraw zagranicznych i handlu w jego rządzie Peter Sierto zapewniał, że wszystko jest już tylko formalnością. Nasze stanowisko w sprawie Szwecji jest jasne. Rząd popiera członkostwo tego kraju w NATO, dlatego wiele miesięcy temu złożyliśmy już wniosek w tej sprawie do parlamentu. Teraz zakończenie procesu przyjęcia Szwecji do NATO jest już tylko kwestią techniczną. Węgierska opozycja postanowiła więc powiedzieć rządowi sprawdzam i zawnioskowała o zwołanie na ostatni dzień lipca specjalnej sesji parlamentu, aby przegłosować czekający na to wniosek w sprawie Szwecji. Przewodniczący parlamentu sesję zwołał, ale sam się na niej nie pojawił. Tak jak i wszyscy posłowie rządzącej koalicji konserwatywnego Fideszu i chadeckiej KDNP. Z powodu braku kworum nie można było przyjąć porządku obrad i przeprowadzić głosowania. A od dziś na Węgrzech parlament ma przerwę wakacyjną. Sprawa powróci więc najwcześniej we wrześniu, a być może nawet w październiku. Podziękował za to szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan. W kwestii członkostwa Szwecji w NATO działamy w pełnej współpracy z Węgrami. Bardzo dziękuję im za wspaniałą komunikację i znakomitą wzajemną wymianę poglądów. Tymczasem opóźnianie przez Turcję i Węgry wejścia Szwecji do NATO coraz bardziej irytuje innych sojuszników. Część amerykańskich kongresmenów nawołuje do wstrzymania amerykańskiej pomocy wojskowej dla Węgier. Dziś także Waszyngton zdecydował o wprowadzeniu ograniczeń wizowych dla Węgrów. Maksymalna ważność wiz została skrócona z 2 lat do 1 roku. I tym tematem zajął się Michał Strzałkowski. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, jeszcze 14 minut i na zegarach pojawi się godzina 16. I'm Zapraszamy do Trójki. Jeszcze 11 minut i będzie godzina 16 w audycji popołudniowej. Wracamy teraz do spraw krajowych i krajowej polityki konkretnie. Trzecia droga wydaje się być na skraju upadku. Alternatywna koalicja PSL i Polski 2050 może nie doczekać wspólnego startu w wyborach. Od różnych polityków słychać, że współpraca ruchu nie jest wystarczająca. Pojawiają się więc różne koncepcje i pytania. Czy na przykład PSL zdecyduje się jednak na samodzielny start i zaproponuje kluczowym działaczom Polski 2050 miejsca na swoich listach? To, co widzimy w sondażach, to rzeczywiście jest trend spadkowy, mówi dr Michał Kotnarowski, socjolog, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Koordynator Europejskiego Sondażu Społecznego. To było tak, że oni mieli w okolicach 15% w zależności od pracowni robiącej badanie w styczniu i to teraz spada do około 10% i ten trend rzeczywiście jest taki spadający. Gdyby to się utrzymało, jest to ryzyko przekroczenia progu. Jest jeden problem zasadniczy. Koalicja musi zdobyć 8% głosów, a pojedyncza partia 5%. Mówi profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dlatego nie wróżę w tak zwanej trzeciej drodze dłuższego trwania. W sytuacji, kiedy głos może się zmarnować, no to potencjalni wyborcy trzeciej drogi mogą jednak rozważać nie głosowanie na tę partię. Więc to jest taka trochę równia pochyła. Próg 5% jest bezpieczny. No tylko wtedy pozostaje pytanie, czy dwie partie idące osobno, liczące na ten próg 5%, czy to jest tak też, że może po prostu na liście PSL-u będą politycy Szumana Hołowni? Ten próg 8% jest tutaj kluczowy. Gdyby było, nie wiem, 12-13, to pewnie mielibyśmy przedłużenie tej tak zwanej trzeciej drogi, chociaż dali Bóg, nie wiem, co to w ogóle znaczy. Czy jaka może być trzecia droga, jaka jest pierwsza czy druga. Poparcie spada, dlatego że ani Szymon Hołownia, ani Polskie Stronnictwo Ludowe nie mają tak naprawdę niczego sensownego do zaproponowania. No, czasy, kiedy można było mamić ludzi, to się już skończyły. W tym momencie jest twarda rzeczywistość, twarda polityka. Polska jest w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Polacy jakby instynktownie czują, że trzeba kogoś więcej niż Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. Dlatego to poparcie spada i słabości programowe, niedoczynność liderów powodują, że w tej nadziei, jaką dla wielu było przede wszystkim Polska 2050, to mamy to, co mamy. Sprzecznych informacji w przestrzeni publicznej mamy bardzo dużo. Chodzi nie tylko o rozbieżności programowe między Polską 2050 a PSL-em, ale i o trudności w ustaleniu list wyborczych. Ostatnia taka wiadomość pojawiła się jakoś niedawno, że tam też jeszcze Agrounia się kręci wokół PSL-u i PSL rozważa wprowadzenie też na swojej listy osoby z Agrounii. No i to może być jakąś pewną też kością niezgody między Szymonem Hołownią a Kosiniakiem-Kamyszem. Za kilka dni ma się zebrać Rada Naczelna PSL-u. Jakie decyzje dotyczące zbliżających się wyborów mogą zapaść? Na trzeciej drogi optymalne może być wyjście takie jak startowanie z jednej listy nie koalicyjnej, tylko listy jednej partii. Natomiast pytanie strategiczne wtedy jest takie, czy na tę listę będą zaproszeni kandydaci od Szymona Hołowni, czy nie. Czy to będzie całkowity rozwód, czy to będzie lista PSL-u z kandydatami Hołowni na tych listach? Jeżeli Rada Naczelna PSL-u zadecyduje o pójściu na wybory pod własnym szyldem, no to koniec. Trzeciej drogi już tak naprawdę nie ma. Do wyborów jeszcze kilka miesięcy, wiele się jeszcze może wydarzyć. Sytuację będziemy monitorować. A tym tematem zajął się Jacek Frenzel. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan, fioletowy zachód miast, nie kojarzą cię, jak chyba ten.